كتاب الصيام باب في وجوب صوم رمضان ووقته mlango huu ni katika kuelezea wajib wa somo ya Ramadhan na wakati wake yakulu Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah saumu shahri ramadhana ruknun min arkanil islam saumu ya mwezi wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu wa fardhun min furudhillah na ni faradhi katika fardha za Allah maalumun min ad-din bil-darura saumu hii ni yenye kujulikana katika dini kwa dharura kujulikana katika dini kwa dharura maana yake hakuna muislamu asiyejua wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani kila muislamu anajua kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu kwa jambo hili linajulikana katika dini kwa dharura halihitaji mtu asomeshwe kwamba ni lazima kufunga saumu ya Ramadhani kila muislamu anajua wayadullu alayhi alkitabu wasunna walijmaa na hufahamisha hilo Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya maulama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa wachaji wa Allah ila qawlihi ta'ala شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه mwezi ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake qurani hali ya kuwa ni muongozo kwa watu na ni aya zilizo waziwazi minal huda katika muongozo wal furqan na upambanuzi baina ya haki na batil faman shahida minkum ash-shahra falyasumu mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi akauona mwezi na ufunge wa maana kutiba furidha yani imefaradhishwa kutiba alaykum as-siyam imefaradhishwa juu yenu saum wa qala faman shahida minkum ash-shahra falyasumu mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi na ufunge wal amru lil wujub amri hii ni ya wajibu kwamba lazima afunge waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bunya al-islam ala khamsin wa dhakara minha sawm ramadan uislamu umejengwa kwa nguzo tano akataja katika nguzo hizo saumu ya ramadan والاحاديث في الدلاله على فرضيته وفضله كثيره مشهوره نحديث زنازفهمشا ولزما رمضان نفضل زكي ني nyingi na zinajulikana واجمع المسلمون على وجوب صومه وان من انكره كفر واسلام ومفقيانا واجب وكفunga mwezi wa ramadhani na kwamba mwenye kukanusha mwenye kukataa hilo amekufuru mtu akikataa kwamba Ramadhani si lazima kufunga akisema hivyo kafar amekufuru walhikmatu fi shar'iyyati as-siyam anna fihi tazkiyatan lin-nafs wa tathiran wa tanqiyatan laha min al-akhlaqi ar-radi'a wal-akhlaqi ar-radhila hikma ya kuwekwa sheria hii ya saumu ya Ramadhan ni kwamba ndani yake kuna kuitakasa nafsi na kuitoharisha na vichanganyo vibaya pia na tabia mbaya nafsi mtu anapofunga ni kwamba anaitakasa nafsi yake kuitakasa na vichanganyo vingi vibaya na tabia nyingine ambayo pia ni tabia mbaya li'annahu yadhiqu majari ya shaytan

saumu inamalizika ya siku kwa kuzama kwa jua. Qala Allahu ta'ala fal'ana bashiruhunna, sasa hivi waingilieni hao wanawake zenu, yani zawjat. Wabtagu ma kataba Allahu lakum, tafuteni yale aliyokufaradhishieni Allah. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr, mpaka ikubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambao ni alfajiri. Kishamalizika tu alfajiri pale unaanza uo weupe wa alfajiri ya kweli. Wa maana yatabayyanu lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr ay yattadhihu bayanu an-nahari min sawadi al-layl, uwe wazi weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku. Uwe wazi, uwe wazi weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku. Thumma qala Sheikh Hafidhullah wa yabda wujubu sawmi shahr Ramadan idha ulima dukhuluhu, unaanza wajibu wa somu ya mwezi wa Ramadhani kukijulikana kuingia kwake. Ikishajulikana kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia, pale unaanza wajibu wa kufunga kila siku. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuq, na kwa ajili ya kujua kuingia kwake kuna njia tatu. Njia tatu za kujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. At-tariqatu al-ula, njia ya kwanza, ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi wake, mwezi muandamo. Ukishaonekana mwezi muandamo, tayari mwezi wa Ramadhani umeanza. Qala ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumu, mwenye kuona rahmukallah, mwenye kuona na kushuhudia katika nyinyi mwezi na ufunge. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, fungeni kwa kuona mwezi au kwa kuonekana mwezi. Faman ra'a al-hilal binafsihi wajaba alayhi as-sawm, aliona mwezi muandamo mwenyewe, hapo yajibu alayhi as-sawm, ni wajibu kwake kufunga. Kama ameuona na hakikisha kwamba aliuona, hapo ni wajibu yeye afunge mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya kwanza ya kujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeshaingia, kuonekana kwa mwezi. At-tariqatu thania ash-shahadatu ala ar-ru'ya, ni ushahidi juu ya kuonekana kwa mwezi. Au likhbaru anha, au kuelezea ushahidi huo. Fayusamu bi ru'yati adlin mukallaf, utafungwa mwezi wa Ramadhani kwa kuona kwa mtu muadilifu, mukallaf, mtu mwenye kukalifishwa na sheria, muadilifu alafu mukallaf. Wayakfi ikhbaruhu bidhalik, kwa hiyo Ramadhani pia inajulikana kwa kuona mwezi, mtu muadilifu halafu mukallaf, mwenye kukalifishwa na sheria, sio mtoto. Wa yakfi ikhbaruhu bidhalik, na inatosha kutoa habari jambo hilo. Kutoa habari jambo hilo la kuonekana kwa mwezi, inatosha ikhbaruhu bidhalik, kulitolea habari. Liqauli ibn Umara tara an-nasu al-hilala, watu walionyeshana mwezi muandamo.

kwa sababu ya udhur, kisha ukaondoka udhuru wake katikati ya mchana wa Ramadhani, afanye nini? Yaqul kal musafiri yaqdumu min safarihi, msafiri akifika katika ile safari yake, akifika hapo anapokwenda. Walhaidh wan nufasa utatuhurani, mwenye hedhi na mwenye nifasi, ha asemaje? Walhaidh wan nufasa tutahhirani au tatuhurani, walhaidh wan nufasa utatuhurani, mwenye hedhi na mwenye nifasi wanataharika. Walkafiru idha aslama, na kafiri akisilimu, hapa anaelezea masala haya kwamba mwenye kufungua kwa udhur halafu ule udhuru wake ukaondoka katikati ya mchana wa Ramadhani, ndo akatoa mfano kama msafiri akifika safari yake, na mwenye hedhi na mwenye nifasi wakitoharika katikati ya mchana wa Ramadhani, kafiri akisilimu, mwenda wazimu naye akatopokwa na wazimu wake, wasaghiru yablughu, mtoto akabalighi katikati ya mchana wa Ramadhani. Fa inna kulla min haulai yalzamuhu limsaku baqiyata alyawm wa yaqdhihi, katika hali hizo zote ni kwa inamlazim katika hali hizo zote yalzamuhu limsaku, inamlazim kujizuilia baqiyata alyawm, siku iliyobakia, wa yaqdhihi, na atalipa. Shafahamu? Mwenye hedhi alitoharika katikati ya mchana, je, ale au afunge? Wanasema ajizuilie kufunga, kwa sababu yeye hana saumu, kwa ajizuilie kula halafu ajailipe siku hii au siku zile alizokuwa katika siku zake. Wakadha idha qamatil bayyina bidukhuli shahri fi athna'i nahar, vile vile ukisimama ushahidi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani katikati ya mchana. Fa innal muslimin yumsikuna baqiyata alyawm wa yaqduna alyawma ba'da Ramadhan. Shafahamu? Ukisimama ushahidi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani katikati ya mchana, katikati ya mchana kuna ushahidi umetokea kwamba kumbe mwezi ulionekana. Tazasema fa innal muslimin yumsikuna baqiyata alyawm, wa islamu watajizuilia kula na kila kinachofunguza saumu mchana uliobakia, halafu wayaqduna alyawma ba'da ramadhan, watakuja kuilipa siku hii baada ya Ramadhani. Wallahu aalam.